السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن زوج أم ولده وهي حامل منه فالنكاح باطل. مسئلے کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھیں کہ ام ولدہ اس باندی کو کہتے ہیں جس سے مولا جمع کرے اور اس سے بچہ ہو جائے، اور مولا اس بچے کے نسب کا دعویٰ بھی کریں. یہ باندی ام ولدہ کہلائے گی. البتہ دوسری مرتبہ بچہ ہونے کی صورت میں دعوے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی خود بخود مولا کا ہو جائے گا وہ بچہ. نمبر دو ہے، یہ لفظ آئے گا بار بار، فراش. فراش کہتے ہیں کہ عورت اپنے بچے کے نسب کو ثابت کرنے میں دعوی نسب کی محتاج نہ ہو. یہ ہے فراش کا اصل معنی. اب صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص کی ام ولدہ باندی ہیں، وہ اسی شخص سے، اسی مولا سے حاملہ ہیں. مولا نے اس ام ولدہ کا نکاح کسی دوسرے آدمی سے کر دیا، یہ نکاح باطل ہے. کیوں؟ لأنها فراش لمولاها، یہ ام ولدہ اپنے مولا کی فراش ہیں. یعنی اگر اس باندی کا پھر بچہ ہو جائے تو نسب کی کو ثابت کرنے کے لیے دعوی نسب کی ضرورت نہیں ہے. یہ ام ولدہ اپنے مولا کی فراش ہیں. اب اگر یہ آدمی اس باندی کا نکاح کسی اور سے کر دے تو جمع بین الفراشین کی خرابی لازم آئے گی. یہ باندی مولا کی فراش ہے ام ولدہ ہونے کی وجہ سے، اور شوہر کی فراش ہوگی نکاح کی وجہ سے. اب جب خاتون دو بندوں کی فراش بن جائے، اس صورت میں اس کا نسب مشتبہ ہوگا. لہذا مولا کا اس باندی کا کسی اور سے نکاح کرنا، یہ نکاح ہی باطل ہے. الا انہ غیر متأکد. یہاں سے ایک سوال کا جواب ہے. اعتراض یہ ہے کہ جب مولا، جب ام ولدہ مولا کا فراش ہے، تو اگر وہ حاملہ نہ ہو، اس صورت میں بھی مولا کا اس باندی کا کسی سے نکاح کرنے کی صورت میں وہ نکاح باطل ہونا چاہیے. وہاں پر بھی تو جمع بین الفراشین کی خرابی لازم آئے گی. مولا کا اپنی باندی سے نفع اٹھانا جائز. اب اگر یہ اسی حالت میں کسی اور کے ساتھ اس کا نکاح کر دے، یہاں پر بھی تو دو فراشوں کی خرابی لازم آ رہی ہے، یہاں بھی تو نسب مشتبہ ہوگا. صاحب ہدایہ اس سوال کا جواب یوں دے رہے ہیں کہ ام ولدہ مولا کا فراش ضرور ہیں، لیکن یہ فراش قوی نہیں ہے، ضعیف ہیں. اگر مولا اپنی باندی کا بچہ نفی کر دے، یہ مجھ سے نہیں ہے، تو یہ نفی ہو جائے گا. اس میں لعان کی ضرورت نہیں ہے. بخلاف اس صورت کے اگر ایک آدمی کی بیوی ہے آزاد ہے وہ کہے کہ یہ بچہ مجھ سے نہیں ہے تو اس صورت میں لعان واجب ہے. لہذا ام ولد کا فراش ہونا اس وقت معتبر ہے جب وہ حاملہ ہو. حمل سے یہی ظاہر ہوگا کہ یہ مولا سے ہیں. اگر حمل نہیں ہے تو اس صورت میں اس باندی کا مولا کے لیے فراش ہونا یہ اس وقت معتبر ہوگا اگر مولا دعویٰ کر لیں. اگر مولا دعویٰ نہ کرے یعنی اس کا کسی سے نکاح کر دے تو پھر اس صورت میں مولا کے فراش کا اعتبار نہیں ہے, گویا کہ وہ مولا کے لیے فراش ہے ہی نہیں. یہاں تک دو مسئلے ہو گئے. دیکھ کے ترجمہ, وَإِن زَوَّجَ أُمَّ وَلَدِهِ, اور اگر نکاح کیا اپنی ام ولد کا یعنی کسی دوسرے سے, وَهِيَ حَامِلٌ مِّنْهُ, اس حال میں کہ وہ باندی وہ ام ولد حاملہ ہو مولا سے, فنکاح باطل, یہ نکاح باطل ہیں. کیوں؟ لِأَنَّهَا فِرَاشٌ لِمَوْلَاهَا, اس وجہ سے کہ وہ تو اپنے مولا کی فراش ہیں. حتی یثبت نسب ولدها منه من غیر دعوة, یہاں تک کہ اس باندی کے بچے کا نسب ثابت ہو جائے گا منه مولا سے, من غیر دعوة, دعوے کے بغیر, دعوے نسب کے بغیر اسے ثابت ہو جائے گا. فلو صح النکاح, اگر یہ نکاح صحیح ہو جائے, لجمع لحصل الجمع بین الفراشین, پھر تو جمع بین الفراشین حاصل ہوگا. آگے اس سوال کا جواب ہے کہ جب باندی حاملہ نہ ہو اس صورت میں بھی مولا کا اپنی باندی کا کسی سے نکاح کرنا صحیح ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے مولا نے اس سے نفع اٹھایا ہو, ہو سکتا ہے نہیں, حقیقتاً اگر اس نے نفع اٹھایا ہو پھر بھی اس کا نکاح صحیح ہے, یہاں بھی صحیح نہیں ہونا چاہیے. یہاں پر بھی تو جمع بین فراشی کی خرابی لازم آئے گی, نسب مشتبہ ہونے کی خرابی تو یہاں بھی آ سکتی ہے. شاریس کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ فراش ہونا جب حمل نہ ہو یہ مؤکد نہیں ہے, یہ قوی نہیں ہے. اسی وجہ سے اگر مولا اپنی باندی کا بچہ نفی کر لے تو لعان کے بغیر نفی ہوتا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ فراش ہونا یہ ضعیف ہے, یہ قوی نہیں ہے. الا انه غیر متاکد یا متاکد حتی ینتفی الولد بالنفی من غیر لعان, یہ فراش ہونا یہ مؤکد نہیں ہے, یہ قوی نہیں ہے. اسی وجہ سے اگر وہ بچے کی نفی کر لیں وہ بچہ منتفی ہو جائے گا. من غیر لعان, لعان کے بغیر. فلا يعتبر ما لم يتصل به الحمل, لہذا اس کا فراش ہونا یہ معتبر نہیں ہوگا جب تک اس کے ساتھ حمل متصل نہ ہو, جب تک وہ باندی حاملہ نہ. آگے صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک مالک اپنی باندی سے جمع کر لے اور پھر اس کے بعد دوسرے سے اس کا نکاح کر دے تو استبراء رحم سے پہلے اس کا نکاح جائز ہے. استبراء کا معنی کہ باندی کو یعنی نکاح اور باندی کے درمیان میں اتنا وقفہ دے کہ ایک حیض آ جائے, یہ معلوم ہو جائے کہ اس کا جو رحم ہے وہ خالی ہے, اس کو کہتے ہیں استبراء. تو استبراء رحم سے پہلے اس کا کسی دوسرے شخص سے نکاح کرنا یہ جائز ہے. امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ ایک حیض کے ساتھ استبراء کرنا ضروری ہے، اس سے پہلے نکاح جائز نہیں ہے. ہمارے نزدیک یہ نکاح کرنا جائز. پیچھے میں بتا چکا ہوں کہ ام ولدہ وہ باندھی ہے کہ مولا سے بچہ ہو جائے، یعنی مولا کے جماع کے نتیجے میں بچہ ہو جائے، پھر مولا اس بچے کے نسب کو اپنے آپ سے ثابت کر لیں. یہ ہے ام ولدہ. یہ جو باندھی ہے یہ مولا کا فراش نہیں ہے. جب مولا کا فراش نہیں ہے تو اس صورت میں اگر بالفرض باندھی سے بچہ ہو بھی جائے تو اس بچے کے نسب کے اس بات کے لیے مولا کا دعویٰ ضروری ہے تاکہ وہ ام ولدہ بن جائے. جب نسب کے دعوے کے بغیر وہ بچہ اس کا نہیں بنتا تو معلوم ہوا کہ یہ باندھی مولا کے لیے، یعنی مولا کی فراش نہیں ہے. جب باندھی مولا کی فراش نہیں ہے اب اس کا نکاح دوسرے سے صحیح ہے، کیونکہ اصل علت نکاح صحیح نہ ہونے کی وہ فراش ہونا تھا. یہاں تو یہ باندھی اپنے مولا کے لیے فراش ہے ہی نہیں. فراش کا معنی میں بتا چکا ہوں کہ باندھی سے مولا جمع کر لے، اس جمع کے نتیجے میں بچہ ہو جائے، اور پھر بچے کے نسب کو ثابت کرنے کے لیے مولا کا ایک مرتبہ کہنا یہ ضروری ہے کہ یہ بچہ مجھ سے ہے. جب وہ ایک مرتبہ کہیں تو یہ باندھی ام ولدہ کہلائے گی، اب یہ مولا کے لیے فراش ہیں. جب تک وہ فراش نہ ہو تو نکاح صحیح نہ ہونے کی جو علت تھی وہ تو فراش ہونا تھا، یہاں تو فراش ثابت ہی نہیں ہے. جب ثابت نہیں ہے اب اس کا نکاح کسی اور سے کرنا وہ صحیح ہے، کیونکہ جس سے نکاح ہوگا وہ نکاح ہونے کی وجہ سے وہ باندھی اس کی فراش ہوگی، اس سے پہلے نہیں. اور مولا کے لیے تو فراش ہے ہی نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ جمع بین الفراشین کی خرابی لازم آئے گی. یہ تو قانون اور قاعدے کے اعتبار سے ہماری دلیل تھی، جس کو صاحب ہدایہ نے ذکر کیا ہے کہ دوسرے کے ساتھ نکاح جائز ہے کیونکہ یہ باندھی مولا کے لیے فراش نہیں ہے. لیکن نکاح سے پہلے استبراء کرانا یہ مولا پر مستحب ہے، یعنی ایک حیض گزر جائیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس کا رحم فارغ ہے، اس سے مولا کا پانی بھی محفوظ ہو جائے گا، اس کے بعد پھر کسی سے نکاح کر دیں. یہ تو ایک مسئلہ ہوا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب مولا نے اپنی اس باندھی کا نکاح کسی دوسرے سے کر دیا، اب نکاح ہوا یا نہیں ہوا تو ہمارے نزدیک ہو جائے گا، تفصیل گزر چکی ہے. اب جب نکاح ہو گیا تو کیا اس دوسرے آدمی کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے اس منکوحہ سے وتی کر لے، یا اس پر استبراء لازم ہے؟ امام ابو یوسف، امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ، جس کو شیخین کہتے ہیں، شیخین کے نزدیک استبراء سے پہلے وتی کرنا شوہر کے لیے جائز ہے. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا احب له ان يتاها قبل ان يستبرئها، فرماتے ہیں میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ استبراء سے پہلے اسے وتی کی جائے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ باندھی مولا کے پانی سے مشغول ہے، یا اس میں مشغول ہونے کا احتمال ہے، اس وجہ سے اس باندھی کا پاک ہونا ضروری ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح شراء کی صورت میں کوئی آدمی باندھی کو خریدے، اس صورت میں استبراء ضروری ہے، کیونکہ احتمال ہے کہ پہلے جو مالک تھا اس نے اس کے ساتھ جمع کیا ہو. تو جس طرح اس صورت میں احتمال کی وجہ سے استبراء لازم ہے، اس صورت میں بھی شوہر پر استبراء لازم ہے. شیخین فرماتے ہیں کہ شریعت نے جب یہ اجازت دی ہے کہ نکاح جائز ہے، جواز نکاح کا حکم لگانا یہ علامت ہے اس بات کی کہ باندی کا رحم یہ فارغ ہے. جب رحم فارغ ہے تو اس صورت میں استبراء کا حکم نہیں لگایا جائے گا، نہ استحبابا نہ وجوبا. البتہ امام محمد رحمہ اللہ نے اس کو قیاس کیا تھا شرع کی صورت میں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بیع اور شرع باندی میں جب رحم مشغول ہو غیر کے پانی کے ساتھ، اس وقت بھی شرع جائز ہے خریدنا بیچنا. باندی کا خریدنا یہ بیچنا یہ فراغ رحم کی علامت نہیں ہے، لیکن نکاح کرنا یہ فراغ رحم کے وقت ضروری ہے. رحم فارغ ہو تو نکاح صحیح ہے ورنہ نہیں ہے. جب شریعت نے اس مسئلے میں نکاح کی اجازت دی ہے تو استبراء رحم ضروری نہیں ہے. امید ہے یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. جی. ومن وطی جاریتہ، جس شخص نے جمع کیا اپنی باندی سے، ثم زوجہا، پھر اس کا نکاح کر دیا کسی دوسرے سے، جاز النکاح، ہو تو یہ نکاح جائز ہیں. کیوں؟ لانها لیست بفراش لمولاها، اس لیے کہ وہ اپنے مولا کی فراش نہیں ہے. فانها لو جاءت بولد، اگر وہ بچہ لے آئے، بچہ جنے، لا يثبت نسبه من غیر دعوت، تو اس کا نسب بغیر نسب کے دعوے کے ثابت نہیں ہوگا. الا علی ان یستبعها، یہ صاحب ہدایت فرما رہے ہیں، صیانتا لمائه، مگر مولا پر استبراء کرانا یہ بہتر ہیں، مستحب ہیں، صیانتا لمائه، اپنے پانی کو محفوظ کرنے کے لیے. وَإِذَا جَازَ النِّكَاحُ، جب نکاح جائز ہو گیا، فَلِزَوْجِ أَن يَتَعَهَا قَبْلَ الْاِسْتِبْرَائِ، تو زوج کے لیے جائز ہیں کہ وہ جمع کرے استبراء سے پہلے. عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ، شیخین کے نزدیک. وقال محمد لا احب له ان يتعها قبل ان يستبرئها، امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں یہ پسند نہیں کرتا کہ وہ وطی کر لے، وہ شوہر، استبراء سے پہلے. لانه احتمل الشغل بماء المولى، احتمل الشغل بماء المولى، اس لیے کہ مولا کے پانی کے ساتھ مشغول ہونے کا احتمال ہے. فوجب التنزه، لہذا پاکی واجب ہیں، ضروری ہیں. کما فی الشراء، جیسے کہ شراء کی صورت میں کوئی آدمی باندی خریدے اس پر استبراء لازم ہے. ولہما، شیخین کی دلیل کا حاصل یہ ہے، ان الحکم بجواز نکاح، نکاح کے جائز ہونے کا حکم یہ امارت الفراغ، یہ علامت ہے کہ اس باندی کی رحم یہ فارغ ہے. فلا یؤمر بالاستبراء، لہذا استبراء کا حکم نہیں لگایا جائے گا، حکم نہیں دیا جائے گا. لا استحبابا ولا وجوبا، نہ استحبابا نہ وجوبا، بخلاف الشراء، بخلاف شراء خریدنے کی صورت میں. لانه يجوز مع الشغل، کیونکہ شراء رحم کے مشغولیت کے ساتھ بھی جائز ہے. وَكَذَا اِذَا رَآ اِمْرَأَةً تَزْنِي، اسی طرح اگر کسی آدمی نے دیکھا کسی عورت کو، کہ وہ بدکاری کرتی ہیں، فتزوجہا، پھر اس آدمی نے اس عورت سے اس بدکاری کے باوجود اس کے ساتھ نکاح کر لیا، حل لہو ایت آہا، حلال ہے لہو اس کے لیے، ایت آہا کہ وہ اس عورت سے وتی کر لے، قبل ان یستبرئہا عندہما، شیخین کے نزدیک استبرا سے پہلے بھی اس کے لیے وتی کرنا جائز ہے. وقال محمد رحمه الله لا احب له ان يطعها ما لم يستبرئها. امام محمد رحمه الله فرماتے ہیں میں اس کے لیے پسند نہیں کرتا کہ وہ وتی کر لے جب تک وہ استبرا نہ کرائیں. والمانا ما ذکرنا، اور دلیل وہی ہے جو ابھی ہم ذکر کر چکے ہیں، یعنی شیخین فرماتے ہیں کہ یہ کسی کے لیے فراش نہیں ہے. جب فراش نہیں ہے اور وہ حاملہ بھی نہیں ہے، جب نکاح جائز ہے تو علامت ہے اس بات کی کہ اس کا رحم فارغ ہے، لہذا اس سے وتی کرنا یہ جائز ہے. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے. آگے صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں کہ متع، اگرچہ انہوں نے لکھا ہے وہ نکاح المتعتی، نکاح متع، اس کو نکاح نہیں کہتے ہیں، یہ مجازن انہوں نے لفظ نکاح ذکر کیا ہے. متع یہ حرام ہے، باطل ہے، اگر کوئی متع کرے تو اس کو نکاح نہیں کہا جائے گا. جمہور صحابہ، جمہور تابعین اور ائمہ اربعہ اس کی حرمت کے قائل ہیں. یہاں پر صاحب ہدایہ نے امام مالک رحمہ اللہ کی طرف نسبت کی ہے کہ ان کے نزدیک متع جائز ہیں. صاحب ہدایہ کو اس مسئلے میں امام مالک رحمہ اللہ کا مسلک صحیح طرح معلوم نہیں تھا، کیونکہ ابتدائی اسلام میں تو متع مباح تھا، تو اس وقت تک ان کو یہ مسئلہ صحیح طرح واضح نہیں تھا. یا ہو سکتا ہے انہوں نے اس ایک نسخے میں لکھا ہو، بعد میں انہوں نے رجوع کیا ہو اور کتاب میں یہی جواز کی نسبت اس کی طرف رہ گئی ہو. بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ متع کسی کے نزدیک جائز نہیں ہے. متع کا معنی یہ ہے کہ کچھ رقم کے بدلے میں معینہ مدت تک کسی خاتون سے نفع اٹھانا، یہ ہے متع، فائدہ اٹھانا، یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے. صحابہ کرام نے متع کی حرمت پر اتفاق اور اجماع کیا ہے. اس اجماع اور اتفاق سے پہلے میں بتا چکا ہوں ابتدائے اسلام میں یہ جائز تھا. خیبر کے موقع پر نبی علیہ السلام نے اس کو بھی حرام کر دیا اور پالتو گدوں کے گوشت کو بھی حرام کر دیا. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف یہ جو نسبت کی گئی ہے کہ ان کے نزدیک صحیح تھا، تو وہ اس اجماع اور حرمت سے پہلے کی بات ہے. انہوں نے پھر صحابہ کے اجماع کی طرف رجوع کیا ہے. صاحب ہدایہ نے یہاں جو امام مالک رحمہ اللہ کی طرف نسبت کی ہے کہ ان کے نزدیک متع جائز ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس نسبت میں ان سے غلطی ہوئی ہے، کیونکہ امام مالک رحمہ اللہ کی کتاب ہے حدیث کی موطا علی امام مالک، اس میں انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی حدیث نقل کی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن متعۃ النساء وعن لحوم الحمر الاہلیہ من خیبر، نبی علیہ السلام نے عورتوں سے متع اور پالتو گدوں کے گوشت کو آپ نے خیبر کے موقع پر حرام قرار دیا. اب ظاہر ہے یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی کتاب حدیث کی کتاب میں حدیث لائیں، اس سے معلوم ہو کہ متع حرام ہے اور اس کا مسلک یہ ہو کہ نہیں متع حلال ہے. معلوم ہو رہا ہے کہ صاحب ہدایہ نے ان کی طرف جو نسبت کی ہے اس نسبت میں ان سے غلطی ہوئی ہے. جب نکاح متع حرام ہے، اسی طرح نکاح موقت یہ بھی حرام ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ کوئی آدمی گواہوں کی موجودگی میں ایک مخصوص مدت کے لیے لفظ نکاح کا لفظ استعمال کر لے، مثلا ہفتہ، مہینہ، سال کے لیے، یہ بھی باطل ہے. تو متع اور موقت میں، یعنی نکاح متع اور نکاح موقت میں یہ فرق ہے، یہ موقت میں لفظ نکاح کا ذکر ہوتا ہے، متع میں یہ نہیں ہوتا، اور موقت میں گواہ ہوتے ہیں، متع میں یہ بھی نہیں ہوتا. یہ تو ان دونوں کے درمیان میں فرق ہے، لیکن متع ہو یا موقت ہو یہ سب حرام ہیں، دونوں حرام ہیں. دیکھیں، ونکاح المتعة باطل، نکاح متعة باطل ہیں. وہو ان یقول لامرات، وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی خاتون سے کہے اتمتع بکی قضاء مدتا بقضاء من المال، میں تجھ سے اتنی مدت اتنے مال کے بدلے میں نفع لوں گا، نفع اٹھاؤں گا. وقال مالک هو جائز، صاحب ہدایہ نے کہا ہے کہ نکاح متاع امام مالک رحمہ اللہ کے ہاں جائز ہیں. میں بتا چکا ہوں کہ اس نسبت میں ان سے غلطی ہوئی ہے. آگے جو دلیل ہے وہ دلیل بھی ٹھیک نہیں ہے. لأنه كان مباحا، اس لیے کہ نکاح یعنی متع یہ مباح تھا، فیبقا پس یہ باقی رہے گا، جائز رہے گا. الا ان یظہر نا الا ان یظہر، کیا لفظ ہیں، الا ان تظہر ناسخہ تن، یہاں تک کہ کوئی ناسخ ظاہر ہو جائے. قلنا ثبت النسخ باجماع صحابہ، یہ جواب دے رہے امام مالک رحمہ اللہ کی دلیل کا، حالانکہ نہ ان کا مسلک یہ ہے نہ یہ دلیل ہے. قلنا ثبت النسخ باجماع صحابہ، ہم کہتے ہیں کہ اس کا منسوخ ہونا تو صحابہ کے اتفاق اور اجماع سے ثابت ہے. اور وابن عباس صح رجوعہ الى قولہم، ابن عباس رحمہ اللہ کا رجوع کرنا صحیح ہے الى قولہم، صحابہ کے قول کی طرف. فتقرر الاجماع، پس اجماع یہ ثابت ہو گیا. یعنی کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا تھا کہ اجماع کس طرح ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ تو اس کے مخالف ہیں، تو جواب دے دیا کہ اس نے رجوع کر دیا ہے. چلے، وقت ہو گیا ہے، آگے پھر انشاءاللہ منڈے کو پڑھیں گے.